सहनावतु सहनोऽनत्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की आठवीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। प्रारंभ में परसों के सुनो पाठ को कुछ मैं पूछ रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 12 से लेकर के और 16 तक का भाग राजेश जी बताएंगे। वादः खलु पृष्ठ संख्या 13 के ऊपर नीचे का तीसरा अनुच्छेद वादः खलु, इसका अर्थ कीजिए राजेश जी। ये रहा इधर जी। वादः खलु नाना प्रवक्तृकः प्रत्यधिकरण साधन। वाद जो है नाना प्रवक्तृकः, अनेक वक्ताओं वाला होता है, प्रत्यधिकरण साधन, और प्रत्येक वक्ता अपने अधिकरण को या अपनी प्रतिज्ञा को, प्रत्येक वक्ता के अधिकरण को या प्रतिज्ञा को सिद्ध करने वाला होता है जी, सिद्ध करने में सहायक। अन्यतराधिकरण निर्णय अवसान, और उन प्रत्येक अधिकरणों में से किसी एक अधिकरण के निर्णय पर उसकी समाप्ति हो जाती है, ऐसा वाक्य समूह वाक्यों का समूह होता है। ठीक है। पृथक उद्दिष्ट उपलक्षणार्थम, और उपलक्षण के लिए उसका पृथक उपदेश किया गया। ठीक है, आगे आशुतोष जी करेंगे। उपलक्षितेन व्यवहारस् तत्वज्ञानाय भवति इति। जो उपलक्षित है ज्ञात के द्वारा, ज्ञातेन व्यवहारस्, उस ज्ञात के द्वारा व्यवहार जो हम करते हैं तत्वज्ञानाय भवति, कल्पते का अध्याय तत्वज्ञान के लिए समर्थ होता है। तद विशेषौ जल्प वितंडे तत्व अध्यवसाय संरक्षणार्थम इति उक्तम। उस बात से तद विशेषौ, उससे जो भिन्न है वो जल्प वितंडे, जल्प और वितंडा होते हैं, तत्व के अध्यवसाय निश्चय की रक्षा के लिए इति उक्तम, वो कहे गए हैं। ठीक है। तर्क किसे कहते हैं? तर्क क्या होता है? तर्क का समावेश हम किसमें करें? तो आप बताइए, तीसरी संख्या पे जाओ। आचार्य जी, तर्क को प्रमाण में संग्रहित नहीं किया गया है, लेकिन तर्क प्रमाण के अंतर्गत ही आते हैं। अच्छा, ऐसा पीछे बात हुई थी तर्क न प्रमाण संग्रहित न तो प्रमाण से बाहर कर सकते, भिन्न कर सकते, न प्रमाण में संग्रहित कर सकते, ऐसा उनका उल्लेख था। प्रमाणों के ये सहायक होते हैं। ये हमारा जन्म कैसा है, निमित्त से है अनिमित्त से है, इसमें जो तीन पक्ष इन्होंने बताए थे, प्रश्न उठाए थे, वो आप बताइए सबसे कोने में बताइए। हमारा जन्म तीन पास में लीजिए, हमारा जन्म तीन निमित्त से होता है, उत्पत्ति हमारा जन्म तीन निमित्त से होता है, उत्पत्ति, नित्य और आकस्मिक। इसको यूं ना कहें कि हमारा जन्म तीन निमित्त से होता है, हो सकता है, एक संभावनाएं हैं, गुजराती है। जन्म का कारण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये दो बातें हैं। और यदि ये मानेंगे कि जन्म का कारण है कोई ना कोई, तो वो जन्म का कारण कैसा कैसा हो सकता है, नित्य भी हो सकता है और अनित्य भी, वो उत्पन्न हुआ हुआ होता है और उत्पन्न नहीं हुआ हुआ भी होता है। ये तीन तो संभावनाएं हो गई। अब इसमें कैसे निश्चय किया तर्क ने, आप बताइए। हाँ, एक पे लीजिए कि ये जन्म का निमित्त उत्पन्न होने वाला है, इसके ऊपर आगे कीजिए तर्क। इसमें अगर कृतक हेतु से मानते हैं इसको कि जन्म कृतक हेतु का मतलब नित्य, जो जो चीज अनित्य, कृतक हेतु का मतलब अनित्य, जो जो चीज इसके पीछे ये देख रहे हैं कि जो जो चीज उत्पन्न होती है वह नष्ट भी होती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए जब जन्म का हेतु अनित्य है, जन्म का कारण अनित्य है, तो जन्म भी अनित्य हो जाएगा, जन्म का उच्छेद हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि ये सारा शास्त्र जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए कहता है, और भी शास्त्र इस बात को उल्लेख करते हैं, तो वो संभव तो होना चाहिए, वो शास्त्र भी सत्य सिद्ध होना है, तो तभी सिद्ध हो सकता है जब जन्म के कारण को कृतक माने, अनित्य माने, ठीक है। और यदि जन्म का कारण अकृतक हो तो क्या होगा, आप बताइए, कुछ तो नहीं बताइए, नहीं आपसे पीछे दो पीछे, हाँ आप ही, मैं प्रश्न फिर से पूछूं, यदि जन्म का कारण नित्य हो, कभी उत्पन्न ना हुआ हो, तो क्या स्थिति बनेगी, क्या तर्क करेंगे हम? यदि जन्म का कारण अकृतक होगा तो भी शास्त्र व्यर्थ है, मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, जो नहीं होगा, जो नित्य है उसकी सत्ता तीनों कालों में बनी रहती है, तो ठीक है, वो कारण बना रहे, नित्य है तो नित्य है, हम तो जन्म मरण के चक्र से छूट सकते हैं, उसमें कहां पड़ती है, नित्य तो आपने कारण को कहा है ना, जन्म का जो कारण है वो नित्य है, तो वो बना रहे, उससे हमारे को कोई आपत्ति नहीं, हमारी मुक्ति तो फिर भी हो सकती है। यदि जन्म मरण को नित्य माने तो मुक्ति नहीं होगी, लेकिन कारण को नित्य माना तो इससे हमारे जन्म मरण के छूटने में आपत्ति कहां आ रही है, नित्यता तो आप वहां देख रहे हैं हेतु में, अकृतक तो आपके बगल में जो इनको दीजिए। अगर हम अनित्य मानेंगे, हाँ, मतलब नित्य मानेंगे, ऐसा सवाल था, हेतु को जी, जन्म के कारण को यदि हम नित्य माने जी, नित्य मानेंगे, तो जो जन्म और मरण का चक्र है, हाँ, हम उससे छूट नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो नित्य है तो जन्म और मरण भी, हमारा जन्म भी होता रहेगा और हम मरेंगे भी, क्यों, यदि नित्य हो जाएंगे, क्यों ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप, क्योंकि वो जो हम नित्य कह रहे थे वो नित्य है, कारण नित्य है, तो जन्म और मरण ये भी नित्य होंगे, उसकी जगह आप यूं और स्पष्टता के लिए कहिए कि कारण यदि नित्य है तो कार्य भी नित्य होता रहेगा जी, कारण ही नहीं हटाए तो कार्य कैसे हट जाएगा जी, इसलिए कारण के नित्य होने से कार्य यानी जन्म मरण भी फिर तो चलता रहेगा जी, वो चलता रहेगा, तो जन्म मरण के उच्छेद की जो बात है शास्त्र में, उसके लिए विधि विधान है, योगाभ्यास है, तपस्या है, वो सब व्यर्थ होगा, वो सारा उपदेश ही व्यर्थ होगा, वो सारा शास्त्र ही व्यर्थ हो जाएगा, ये हम तर्क कर रहे हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जन्म का कारण कैसा हो सकता है, कृतक या अकृतक, कृतक ही हो सकता है जी, अनित्य ही हो सकता है, ठीक है। इस शास्त्र में तत्वज्ञान और निःश्रेयस एक किस विषय से संबंधित है, इन्होंने बात रखी थी कि अलग अलग विद्याओं में तत्व ज्ञान अलग अलग हो सकता है उसके परिप्रेक्ष्य में, और उनका निश्रेयस भी अलग अलग हो सकता है। इस शास्त्र का तत्व ज्ञान क्या है और उसका निश्रेयस क्या है? आप में से सब पीछे सबसे जो कुर्सी के पास बैठी है आप बताइए। नहीं तो आपके आप बताइए। नहीं आगे जो बैठी है आप बताइए। नहीं आप लोग पास नहीं देखते होंगे, अगर ना भी देखें यहाँ भी तो इतना विस्तार से रहता है कि यहीं पर ही ये बातें तो याद हो जाती हैं। जो एक मैं प्रश्न कर रहा हूँ उसके लिए तो पाठ देखने की भी आवश्यकता नहीं है। आपसे आगे बताइए। आप बताइए जी। ओमाचार्य जी, यहाँ पे तत्व ज्ञान से तात्पर्य लिया गया है कि जो हम प्रमाण प्रमेय ये सब जो जिस चीज का ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसका ज्ञान प्राप्त करने से हमें अपवर्ग की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो संशोधन करना है आपको आगे है। इन्होंने जो बोला है, दूसरों को आपको सुनना भी होगा ध्यान से वो क्या बोल रहे हैं, और कहीं थोड़ी सी भी कुछ कमी है त्रुटि है तो हमें संशोधन करना है। आप कीजिए संशोधन, इनका कोई करना है आगे दीजिए आपसे उनसे। इन्होंने सही बताया, उसमें ये संशोधन करना है कि तत्व ज्ञान का सही सही ज्ञान होने पर हमको पूरा निश्रेयस प्राप्ति का पूरा ज्ञान हो जाता है। ये तो ठीक है कि तत्व ज्ञान से निश्रेयस होगा, ये वाक्य तो ठीक है। अब प्रश्न इसके आगे का था कि इस शास्त्र में तत्व ज्ञान से क्या तात्पर्य लें और निश्रेयस से क्या तात्पर्य ले। निश्रेयस का इन्होंने अपवर्ग बताया वो ठीक हो गया। तत्व ज्ञान के विषय में जो इन्होंने कहा उसमें कोई संशोधन करना चाहेगा? हाँ आपसे पीछे श्रद्धा जी, आपसे पीछे जो है। ओम आचार्य जी, तत्व ज्ञान से हम निर्णय पे पहुंच पाते हैं। ठीक है, और निश्रेयस मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक और तत्व ज्ञान से ही हम निश्रेयस को प्राप्त कर सकते हैं। आपका वाक्य तो ठीक है लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ और स्पष्ट करता हूँ प्रश्न को, तत्व ज्ञान किन का? यहाँ तत्व ज्ञान से किसका ग्रहण होगा? निर्णय तो होता है तत्व ज्ञान का मतलब, लेकिन तत्व ज्ञान किसका, इसका उत्तर देना बताइए कोई। हाँ कोई बता सकते हो तो हाथ खड़ा कीजिए। अपने विषय में, अपना विषय मतलब चिकित्सा आदि, वो अलग अलग विद्याएं हो गए। ठीक है, वहां का तत्व ज्ञान औषधियों से संबंधित, यहाँ तत्व ज्ञान का मतलब क्या लेंगे? या औषधियों का ज्ञान करेंगे, या पाप भोजन आदि का ज्ञान करेंगे, या अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान करेंगे, यहाँ तत्व ज्ञान का विषय क्या है? प्रमेय है। ठीक है, जो इन्होंने आत्मादि प्रमेय ये शब्द कह करके उल्लेख किया। ठीक है, और ये विद्या कौन सी विद्या है? भौतिक विद्या है या अध्यात्म विद्या है? यहाँ जो चल रही है अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या को केंद्रित करके ये चलाया जा रहा है। इसका उपयोग भौतिक विद्या में पूरा पूरा हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं, खूब होगा, लेकिन यहाँ जो उदाहरण लिए जाएंगे वो आध्यात्मिक लिए जाएंगे। ठीक है, अब कल के पाठ में से आप में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछ। प्रणाम आचार्य जी, नमस्ते। पृष्ठ नंबर 20 पंक्ति है, पांचवी पंक्ति, पृष्ठ संख्या 20 पांचवी पंक्ति जी। दुख पाए च अत्यंतिको वर्गो निश्रेयसमिति जी। यहाँ पर अत्यंतिक यदि न पढ़े तो क्या दोष होगा? अपवर्ग का मतलब होता है जहाँ दुखों से हमारा छुटकारा हो जाता है, तो दुखों से छुटकारा तो यहाँ पर भी होता है। बहुत सारे दुख हमारे को लगते हैं, हम उपाय करते हैं और छूट जाते हैं। भूख प्यास आदि हमारे उदाहरण है, थकान है, रोग है, और भी बहुत सारे कष्ट हैं, सर्दी गर्मी है, ये दुख होते हैं, इनकी निवृत्ति यहाँ भी होती है ना, हम करते रहते हैं, प्रतिदिन करते हैं, लेकिन वो निवृत्ति आत्यंतिक नहीं होती है, सदा के लिए, लंबे काल तक के लिए नहीं होती, और हर दुख की निवृत्ति यहाँ नहीं होती है। इसलिए मुक्ति में ये आत्यंतिक होती है, पूरी तरह से होती है, उसको बताने के लिए विशेषण किया है। कुछ आचार्य पृष्ठ क्रमांक 18 यहाँ पे जो दोषेषु नायम दोष निमित्त संसार इति, इसका थोड़ा समझे जी। ये दोषेषु से जो शब्द लिखा है इसमें कहना चाह रहे हैं दोष के विषय में, बस इतना ही है, एक शीर्षक की तरह से दोष के विषय में क्या मिथ्या ज्ञान हो सकता है उसको अब जो रेखा कर रखी है तो आगे खोल रहे हैं। नायम दोष निमित्त संसार, ये संसार दोष निमित्तक नहीं है। दोष का मतलब राग द्वेष आदि जो दोष हैं, इनके कारण से ये नहीं है ऐसा जो मानते हैं, ये मिथ्या ज्ञान है। आगे ये सूत्र भी बताएंगे, वीतराग जन्म अदर्शनाथ, जो वीतराग हो गए हैं जिनका राग बिल्कुल समाप्त हो गया है उनका तो जन्म ही नहीं होता, जिन्होंने राग समाप्त कर दिया है वो वीतराग, जिन्होंने द्वेष समाप्त कर दिया है वो वीत द्वेष। इस मनुष्य जन्म में आके जिन्होंने अपने राग और द्वेष पूरी तरह समाप्त कर दिए हैं, दग्धबीज कर दिए हैं, उनका तो जन्म ही नहीं होता है। जिन जिन का जन्म हुआ है उनके अंदर कुछ न कुछ अविद्या जन्य राग और द्वेष अभी बचा हुआ है, कम या अधिक, और उसको दूर करने के लिए ये जन्म मिला है। अब फिर साधना करेंगे फिर वो उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जन्म कैसा है, दोष निमित्तक संसार है, ये संसरण जो चल रहा है, गति चल रही है, जन्म मरण आदि, ये दोष निमित्तक है। यदि हमारे अंदर दोष नहीं है तो हमारा जन्म नहीं होगा, ये इसका मतलब है। आचार्य इसी पृष्ठ पर जी ये नैमित्तिक सन कर्म निमित्त अकर्म निमित्त प्रेत्य भाव, इस वाक्य का मतलब निमित्त तो मानते हैं जन्म का लेकिन कर्म निमित्त नहीं मानते हैं, ऐसे है ना जी? थोड़ा निचले से चौथा लाइन इत्यादि आदिमान प्रत्यय भाव नैमित्तिक सन कर्म निमित्त प्रत्यय भाव, ये पक्ष रख रहे हैं कि जो ये मानता है कि ये जन्म निमित्त वाला है, निमित्त वाला तो है लेकिन अकर्म निमित्त कर्म निमित्तक नहीं है, कर्म इसमें कारण नहीं है, कोई ना कोई तो निमित्त है लेकिन कर्म निमित्त नहीं है ऐसा जो मानते हैं वो एक पक्ष जी। जो निमित्त कह रहे हैं तो इनमें कौन से निमित्त मान सकते हैं? दो तरह के निमित्त ये बोलते हैं, आगे भी इस बात को कहेंगे, कल भी बात पाठ में आई थी। जैसे पृष्ठ संख्या 21 पर देखिए सबसे ऊपर, दोष निमित्तो अयम संसार, ये संसार दोष निमित्त वाला है, और कर्म निमित्त का है संसार, ये भी ये बोलते हैं, दोनों ही बातें बोलते हैं। तो वहां हमें ये समझना है जो इन्होंने पीछे सूत्र दिया था, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, तो दोष तो है और प्रवृत्ति का मतलब धर्म अधर्म लिया था यानी पाप और पुण्य, तो जो दोष धर्म अधर्म के कारण होते हैं और फिर जन्म होता है, तो जन्म है, जन्म से पहले धर्म अधर्म यानी कर्म भी रहेंगे लेकिन कौन से कर्म, जो दोष युक्त तो होंगे, जो अविद्या से युक्त होकर कर्म किए जाएंगे वो जन्म के कारण है। तो अब जन्म का कारण हम दोष को भी कह सकते हैं और कर्म को भी कह सकते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए, घृत का कारण क्या है, हमें घृत किससे मिलता है, दूध से, और कोई कुछ और भी बोल सकते हैं, दही से, तो दोनों में से कौन सा कथन ठीक है, दोनों तो ठीक हो नहीं सकते, दोनों ठीक नहीं हो सकते, तो जिन्होंने दही कहा उनका उत्तर ठीक है या जिन्होंने दूध कहा उनका उत्तर ठीक है, दही कहा वो ठीक लग रहा है, अच्छा दूध का गलत क्यों हो गया, वो भी तो ठीक है, आप मक्खन भी कह सकते हो ठीक है, आपको अगर और कहना है कि मक्खन से घी निकलता है कह सकते हैं आप, वो भी कह सकते हैं। तो सीधा सीधा जो कारण है जन्म का वो तो है कर्म, लेकिन कौन सा कर्म, उसके साथ में दोष पीछे जुड़ा हुआ है, श्रृंखला है, तो दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, अब अगर कोई ये कह देता है कि मक्खन से घी निकलता है तो ये भी बात ठीक है। कोई कहता है दही से हमें घी मिलता है, ये भी बात ठीक है। वैसे बिना दही के क्रीम से भी निकलता है और दूध से मिलता है, और हम कहें कि गाय से हमें घी मिलता है, कह सकते हैं ना, दो गलत तो नहीं है, एक अलग दृष्टि से बात कही जा रही है। तो यहाँ दो तरह के वाक्य आपको मिलेंगे, एक दोष निमित्तक जन्म और एक कर्म निमित्तक। तो दुख जन्म प्रवृत्ति, प्रवृत्ति ये कर्म हो गया, कर्माशय और दोष दोनों तरह के हैं जिसको ये मानते हैं, इसलिए कारण से जन्म होता है। उसने तो फिर कर्म निमित्त को स्वीकार ही कर लिया आचार्य एक प्रकार से। हाँ, दोष निमित्त को अगर निमित्त मान रहा है वो, तो दो प्रकार के निमित्त हो गए, एक दोष निमित्त और एक कर्म निमित्त। हाँ, तो वो जब कर्म निमित्त को नहीं मानेगा तो दोष निमित्त को मान लेगा, तो फिर तो वो आ गया इसी श्रृंखला में, मिथ्या जान तो रहा नहीं फिर। ठीक है, उस अंश में कह सकते हैं, लेकिन कर्म के रहते हुए भी इन दोनों में आप थोड़ा सा विवेचना करेंगे, यदि दोष है तो जन्म अवश्य होगा। अविद्या यदि शेष है, मिथ्या ज्ञान है, दोष है, तो जन्म अवश्य होगा, ठीक है। लेकिन कर्म शेष है तो जन्म हो, यह आवश्यक नहीं है। अगर किसी ने साधना करके अपने दोष निवृत्त कर दिए, दर्द बीज भाव कर दिए हैं, मिथ्या ज्ञान पूरी तरह हटा दिया, लेकिन कर्माशय भी उसका शेष है, तो भी वो मुक्ति में जा सकता है। कर्म होने पर भी, बचे होने पर भी यदि दोष समाप्त तो हो गया है तो वो मुक्ति में चला जाएगा, उसका जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा। तो अब इन दोनों में देखेंगे तो मुख्य कारण क्या हुआ, दोष हुआ। और इसको वेद मंत्र में भी कहा, यजुर्वेद 40वां अध्याय दूसरा मंत्र, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष क्षतम समा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति, अंतिम क्या है, न कर्म लिप्यते नरे। कर्म अपने आप में लिप्त नहीं होता है, कर्म के पीछे जो वासना होती है, मिथ्या ज्ञान होता है, वास्तव में वो लिप्त करने वाला होता है। जीवन मुक्त भी कर्म करता है, निष्काम कर्मी भी कर्म करते हैं, इससे उनका जन्म नहीं होता है, वो जन्म का कारण नहीं बनता है। इसलिए तत्वतः देखेंगे तो मिथ्या ज्ञान ही या दोष ही जन्म का कारण है, कर्म जन्म का कारण नहीं है, मिथ्या ज्ञान दोष ही जन्म का कारण है, मुख्य कारण। लेकिन कर्म को भी जब हम जन्म का कारण कहते हैं तो दोषयुक्त कर्म जन्म का कारण है ये मान के चलते हैं। इसलिए जब कोई केवल कर्म को जन्म का कारण कहता है, क्योंकि कर्म के अनुसार हमें विभिन्न शरीर जन्म माता पिता आदि मिलते हैं, इसलिए उसका निषेध भी वैसे नहीं है, लेकिन अगर तुलना करके देखेंगे तो दोष वाला कथन ज्यादा अच्छा है और निरपवाद है। इस दृष्टि से इसको एक अंश में हम मिथ्या ज्ञान में ले लेंगे, लेकिन वो कथन भी कौन रूप से ठीक है, किया जा सकता है। ओम आचार्य जी, मुझे अभी जो इन्होंने कहा था आचार्य प्रचेता जी ने, नैमित्तिक सन अकर्म निमित्त प्रीत्य भाव, इसी विषय में क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, अकर्म निमित्त का मतलब दोष जन्य जैसे बताया, इसके अलावा जैसे पुराणों में आता है कि भगवान ने चाहा या फिर किसी के शाप से जन्म हुआ, किसी ने वर दिया इसलिए जन्म हुआ, ये भी तो एक मिथ्या है। बिल्कुल जी, अन्य यानी दोष को तो ये खुद कह ही रहे हैं, कर्म को भी ये कह रहे हैं, वचन बोल रहे हैं भाष्यकार, इनसे दोनों जो कारण माने जाते हैं, मतलब ऐसे भगवान के विल्स एंड फैंसी पे हो गया, उनकी इच्छा से हो गया, और भी जो भी कोई मान्यताएं हो, लेकिन कारण तो मान रहा है वो, लेकिन इनसे भिन्न कारण मान रहा है वो, उसको ये ठीक नहीं मान रहा। ठीक है, और कोई आप पूछो। आचार्य जी, पेज नंबर 18 पे नीचे से तीसरी लाइन जी, देह इंद्रिय बुद्धि वेदना संतान उच्छेद प्रतिसंधानाभ्याम निरात्मक प्रेत भावी, इसमें ये जो संतान शब्द है इसका थोड़ा सा समझ में आ, संतान का मतलब है उसका क्रम लगातार चलना, संतति लगातार चलना, जैसे हमारी मनुष्यों की संतान या पशुओं की संतान होती है, वो भी इसीलिए होता है कि वो उस क्रम को, वंश परंपरा को चलाते हैं, उसका विस्तार होता है, फैलाव होता है, लगातार चलना इस अर्थ में, लगातार इनका बना रहना, एक लंबे समय तक बना रहना। पूछे। प्रणाम आचार्य जी, कल आपने कहा था कि पहला प्रश्न, दो प्रश्न पूछूंगा। पहला है क्या मोक्ष की स्थिति शरीर न रहने पर होती है? दूसरा क्या जितने आध्यात्मिक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है उन्होंने शरीर रहते हुए यहाँ दुख भी झेला है? जी, तो मुक्ति की स्थिति वही कहलाती है जिसे नितांत मुक्ति कहते हैं, पूर्ण मुक्ति, वो शरीर से रहित ही होती है। प्रकृति का कोई बंधन नहीं रहता, ना स्थूल शरीर ना सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां मन बुद्धि आदि कोई नहीं रहते, प्रकृति से वो बिल्कुल अलग हो जाता है। नितांत मुक्ति तो वही है, लेकिन जो महापुरुष हैं, योगी हैं, समाधि जिनकी लग गई है, संस्कारों को दग्धवीज कर दिया है, वो भी मुक्त कहलाते हैं। लेकिन उनके लिए शब्द दिया जाता है जीवन मुक्त, जीवित रहते रहते वो मुक्त हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि उनको कोई कष्ट ही नहीं होता, कुछ तो होता है। इस बंधन का, शरीर में रहने का ही ये एक परतंत्रता है, इसकी अपनी सीमा है, वो सब रहेगा, तो उतना कष्ट तो सबको, बाधा तो सबको होगी, इससे कोई भी रहित नहीं है। उपनिषद में भी इस प्रसंग में बात कही जाती है, शरीरम वावसंतम प्रिया प्रियोः अपहति नास्ति। इस शरीर के रहते प्रिय और अप्रिय का पूरी तरह नाश, प्रिय मतलब इच्छा चाहना, अप्रिय मतलब जो नहीं चाहना, और जिसको नहीं चाहते हैं उसमें कुछ कष्ट बाधा अनुभव करते हैं इसीलिए तो हटाना चाहते हैं, और जिसको प्रिय है हम कुछ हमें हितकर लग रहा है इसलिए हम लेना चाहते हैं, तो इसका पूरा नाश शरीर के रहते रहते तो नहीं हो सकता। अशरीरम वा वसंतम, जब शरीर रहित होते हैं ये नितांत मुक्ति की अवस्था, तभी प्रिय और अप्रिय की का पूरी तरह नाश हो सकता है, उससे भी पुष्टि होती है, वैसे भी होती है। और तर्क भी इसमें यह है कि जीवन मुक्त अवस्था में यदि पूरी तरह दुख रहित हो, कुछ भी नहीं हो कष्ट, तो नितांत मुक्ति की कामना कोई क्यों करेगा। लेकिन नितांत मुक्ति का भी हमारे शास्त्र में उल्लेख है, योगी लोग उसकी कामना करते हैं, जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, इसी से पता लगता है कि जिसको हम छोड़ रहे हैं उसको कुछ हेय मान रहे हैं, अपेक्षाकृत नीचा मान रहे हैं, यद्यपि हमारे लिए वो बहुत ऊंची अवस्था है, अद्भुत अवस्था है, वो जीवन मुक्त अवस्था अति आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक अद्भुत अवस्था है, सर्वोच्च अवस्था है, मनुष्य जीवन का सर्वोच्च सबसे बड़ी सफलता है। ये सब होते हुए भी सबसे अधिक आनंदित, सबसे अधिक दुख से रहित वही व्यक्ति रहता है, जीवन मुक्त व्यक्ति, पर फिर भी वो नितांत मुक्ति की अपेक्षा से एक स्तर पे नीचे है। एक कल परसों कल के पाठ में से एक चीज देखिए, पृष्ठ संख्या 14, इसमें जो छल जाति निग्रह स्थान का उल्लेख किया गया, मैं कुछ संशोधन करके बता रहा हूं आपको, जो अंतिम है स्वयं च सुकरह प्रयोग, इसके विषय में मैं संशोधन करके बता रहा हूं कि पहले बताया वो भी अर्थ ले सकते हैं, लेते हैं, लेकिन ये अर्थ अधिक संगत है, टीकाकारों से सम्मत है, वो मैं बोल रहा हूं कि अंतिम पंक्ति जातेश्च परेण प्रयुज्यमानाया सुलभ समाधि, दूसरे व्यक्ति ने जाति का प्रयोग किया हमारे प्रति तो उसका हम समाधान ठीक कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं, एक तो ये हो गया जाति को जानने से, और फिर जो कहा स्वयं च सुकरह प्रयोग, हम भी उसका सरलता से प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि यहाँ ऊपर ये लिखा है उपलक्षितानाम स्ववाक्य परिवर्जनम छल जाति निग्रह स्थानानाम, छल जाति निग्रह स्थान का अपने वाक्य से परिवर्जन करना है, हमें अपने वाक्य में नहीं रखना है, चूंकि ये कथन ऊपर आ चुका है इसलिए स्वयं च सुकरह प्रयोग का ये अर्थ नहीं लेंगे कि हम इसको आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, कर तो सकते हैं लेकिन हमें करना नहीं है, निषेध कर दिया, तो फिर इस पंक्ति का क्या अर्थ होगा। उसके लिए टीकाकार कहते हैं कि सामने वाले ने जाति का प्रयोग किया तो उसको जाति बताना कि देखो ये आपने जाति का प्रयोग किया है, ये बताना हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है, इस तरह से इसकी व्याख्या की गई है, उस तरह इसको अधिक संगतता से ले सकते हैं। पूछिए। प्रणाम आचार्य जी, यहाँ तत्वज्ञान से मिथ्या ज्ञान हट जाता है, इसके बाद मिथ्या ज्ञान से जो उत्तरोत्तर जो परिणाम होता है वह सब हटेगा, लेकिन तत्वज्ञान से संस्कार भी हटेगा, इसका क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है तो कैसे? जी, इस तत्व ज्ञान में दोनों ही बातें आएंगी और मिथ्या ज्ञान में भी दोनों बातें आएंगी, कि ये वृत्ति के स्तर पर भी रहता है और संस्कार के स्तर पर भी रहता है। वृत्ति मतलब व्यवहार रूप में रहता है जब हम उसका प्रयोग करते हैं, और जब प्रयोग नहीं कर रहे होते लेकिन हमारे अंदर वो ज्ञान छाप के रूप में रहता है, इसकी प्रतिलिपि रहती है अंदर, तो उन दोनों का यहाँ पर कहना है। तो वो संस्कार भी हटते हैं, यहाँ ज्ञान का मतलब केवल वृत्ति वाला ज्ञान नहीं है कि मिथ्या ज्ञान हटा तो केवल वृत्ति वाला मिथ्या ज्ञान हटा और संस्कार हमारे बचे हुए हैं वो भी हटेंगे। वृत्ति के ठीक होने पे संस्कार भी ठीक होते हैं। अच्छी वृत्ति अच्छे संस्कार को पैदा करेगी, बुरे संस्कार को क्षीण करेगी, तो वो भी है, दोनों सम्मिलित मान के चलना चाहिए। इसके अंदर कुछ कल एक प्रश्न चल रहा था कि कोई व्यक्ति यदि अपने को नहीं देख के अर्थात इस राष्ट्र के लिए ही अपना जीवन दे देते हैं, वो सोचते हैं कि मैं क्या आध्यात्मिक बनूं, मैं तो राष्ट्र के लिए जीऊंगा, जैसे कि हमारे बहुत सारे शहीद ऐसे हुए, तो उनकी मान्यता को हम कैसे समझें? राष्ट्र के लिए काम करते हुए वो बहुत पुण्यों का अर्जन करते हैं, अपने मन में उदात्तता लाते हैं, पवित्रता लाते हैं, क्योंकि दूसरों के लिए काम करना ये सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है। वो अपने पे केंद्रित होकर अपने परिवार पे केंद्रित होकर करता है, तो जो सब इस सबको छोड़ करके ऊपर जाता है ये मुक्ति की तरफ बढ़ने का उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है, और उन कार्यों को करते हुए वो अपने को निष्काम बनाता जाता है और निष्काम बनाते हुए मुक्ति को प्राप्त करता है, तो ये साधन है उसका। बात ये थी कि कोई उसी को लक्ष्य बना ले, या मुक्ति नहीं चाहिए मुझे, उसके लिए बात थी कि मुक्ति तो अंतिम लक्ष्य है ही, और ये सब परोपकार आदि निष्काम कर्म उसके साधन है, उपाय है, और ये करने योग्य है, करने चाहिए, शास्त्र उसका विधान करता है। ऐसा सुना जाता है कि मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तो इसी तरह से मेरा मैं देश के लिए फिर से जन्म लू और फिर इसी तरह से मैं देश का सेवा करता रहूं करता रहूं। ये तो बात कल हो चुकी थी। आचार्य जी ओम, आचार्य जी मुझे दो बात आपसे पूछनी थी, एक तो कल के विषय से संबंधित नहीं है, वो जो श्लोक सूत्रकाल में बोला था प्रदीप सर्व विद्या नाम उपाय, तो उसमें आपने एक वाक्य कहा था कि 16 में से परमे को छोड़ते हुए शेष 15 का जो प्रतिपादन किया, तो परमे को क्यों छोड़ दिया इसमें? भाष्य में भी लिखा हुआ है कि इन 15 से आपका प्रश्न इस तरह का अभिप्राय है, सबका ग्रहण है, 16 के 16 रहने हैं ना ग्रहण है, तो इसमें लिखा हुआ है और आपने भी एक वाक्य बोला था, तो 15 के वो स्थल आप बताएंगे तो होगा। हाँ मैं स्थल बता दूंगा। तो दूसरा ये है, निकाल लीजिए, दूसरा ये है कि जैसे आपने दूध और घी और मक्खन क्रीम का उदाहरण दिया था, इसी तरह से जैसे आपने घी दूध मक्खन और क्रीम का इसके पास में जैसे आपने घी दूध मक्खन और क्रीम का उदाहरण दिया था, ऐसे मिथ्या ज्ञान के क्रम में जब हम उनके बारी बारी से नष्ट होने की बात करते हैं, एक के होने से एक के होने से, तो इसमें प्रवृत्ति नष्ट होती है जैसे आता, तो मेरा कहना यह है कि जो एक आध्यात्मिक जगत की रीढ़ है संस्कार जिसे बोलते हैं, संस्कार के नष्ट होने पर अल्टीमेट कोज है संस्कार, संस्कार एक ऐसा कारण है। देखिए वो प्रश्न उनका आया था मंजूनाथ जी का, संस्कार भी उसमें सम्मिलित है, उनके उत्तर में मैंने अभी कहा था मिथ्या ज्ञान हट रहा है मतलब ज्ञान और संस्कार दोनों हट रहे हैं, तो ये संस्कार भी इसमें सम्मिलित है। आचार्य जी सम्मिलित मान लिया, मेरा मतलब ये था कि ये डायरेक्ट इसमें आना चाहिए था। आप जब न्याय दर्शन बनाएंगे तो उसमें आ सकता है, आप ले लीजिएगा, कोई आपत्ति नहीं है। अपने अपने लेखक होते हैं, आप जब प्रस्तुत करेंगे तो उसका कोई निषेध नहीं कर रहा, लेकिन जिस ढंग से इन्होंने रखा है उसका हमें मान करना चाहिए। तो आवश्यक नहीं होता कि वो चीज अवश्य लिखी जाए, संस्कार का कहीं मना नहीं करेंगे, आगे बताएंगे भी संस्कार के लिए, ज्ञान के लिए और अन्य शास्त्रों की पुष्टि होती है। ठीक है आचार्य जी, अभी आपने जो ये 14 नंबर पेज पर बताया था कि दूसरे के द्वारा जाति का प्रयोग किए जाने पर हम उसका समाधान कर सकते हैं, फिर अगले वाक्य में आपने बताया कि हम उसको ये भी बता सकते हैं कि आप जाति का प्रयोग कर रहे हैं, तो इनमें अंतर नहीं पता चल पा रहा है। एक तो केवल ये बताना है कि आपने जाति का प्रयोग किया, आपने इस नाम की जाति का प्रयोग किया, जाति के आगे भेद है 24, तो आपने ये वाली जाति का प्रयोग किया, इस प्रक्रिया से उसको समझाना। और एक है कि उन्होंने जो हमारे पे आक्षेप किया इससे आपका पक्ष खंडित हो रहा है, आपका पक्ष खंडित हो रहा है, उससे अपना उद्धार करना कि इससे मेरा पक्ष खंडित नहीं होगा, इस तरह का तात्पर्य लिया गया। जुड़ी हुई बातें हैं लेकिन थोड़ा सा अलग करके उन्होंने किया, और खासतौर से इसीलिए कि स्वयं से सुखरा प्रयोग हम प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुतों को स्वीकार नहीं होता कि हम जाति का प्रयोग करें, इसलिए टीकाकारों ने इसका अर्थ दूसरा दिया कि जातित्व का प्रतिपादन करना, कि देखो यहाँ ये जाति, इसमें जाति है और इस नाम वाली जाति है, इसको सुखरा प्रयोग में दिया। तो सामान्य रूप से जो मैंने पहले अर्थ किया था कि कभी विशेष स्थिति में हम जाति का प्रयोग कर लेते हैं तत्व की रक्षा के लिए, स्वीकृति नहीं है उसकी, मना किया जाए, लेकिन कभी ऐसी स्थिति बन सकती है तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, करना नहीं है तब तो भेद हो जाएगा। आचार्य जी जैसे आपने कहा कि दूसरे के द्वारा जाति का प्रयोग किए जाने का हम समाधान कर सकते हैं, तो वो हम कैसे समाधान करेंगे इसका, तो ये उदाहरण जैसे कि इसके उदाहरण दिया था कि शब्द अनित्य है, ये एक ने बात रखी, क्यों अनित्य है, क्योंकि वो उत्पन्न होता है, जैसे कि घट के समान। तो दूसरे ने जब ये कहा कि शब्द घट के समान है तो घड़ा तो छुआ जा सकता है, घड़ा तो दिखाई देता है, तो शब्द भी छुआ जाना चाहिए या दिखाई देना चाहिए, या शब्द का मतलब उसमें सुनाई देता है उसी शब्द तक सीमित है, नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं कि देखो शब्द दिखाई दे रहा है लिखे हुए, और प्रज्ञा चक्षु उंगली से छू करके शब्दों को देखते हैं तो कहते हैं कि छुआ भी जा रहा है, उस अर्थ में नहीं बोल रहा हूं। ऐसा किसी ने खंडन किया और ऐसा करके कहा कि शब्द नित्य है, आप जो कह रहे हो कि अनित्य है ये गलत है, अब हम इसी के ऊपर सिद्ध करेंगे कि आप गलत ढंग से हमारा खंडन कर रहे हैं। उदाहरण में सब धर्म जूते तो नहीं मिलते, कुछ एक ही अंश केवल कहते हैं, मैंने ये कहा ही नहीं है कि शब्द के समान घट होता है, मतलब घट शब्द घट के समान होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि घट के जितने धर्म होते हैं वो सारे शब्द में है, ऐसा मैंने कहा ही नहीं है। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जैसे शब्द उत्पन्न होता है ऐसे घड़ा भी उत्पन्न होता है, और घड़ा उत्पन्न होता है वो अनित्य है, इसलिए शब्द भी अनित्य है। मैं तो केवल ये कह रहा था, आप जो बात कह रहे हो कि ये स्पर्श वाला होगा या रूप वाला होगा, ये तो मैंने कहा ही है, तो उन्होंने जो आक्षेप किया इसका हमने ये समाधान कर दिया, जो मैंने कहा नहीं उसका आप खंडन कर रहे, और जाति का उसमें जातित्व बताना होगा तो वो शास्त्रीय ढंग से होगा कि आपने देखो ये जाति का प्रयोग किया है और ये जाति का प्रयोग किया, ये अंतर हो सकता है। ठीक है, तो आचार्य जी पृष्ठ संख्या 18 को ऊपर से तृतीय पंक्ति जी, तृतीय भागे नास्ति जीवो नास्ति जंतुर जीवो वा सत्व आत्मा वा यह प्रयात प्रत्या च भवेदिति। ये स्पष्ट नहीं हो पाए थे जी। प्रत्य भाव, प्रत्य भाव के विषय में क्या मिथ्या ज्ञान होता है वो बता रहे हैं। विशेषक होगा नास्ति जंतु, हो जंतु है ही नहीं, उसी जंतु को जीव शब्द से कहा, उसी को सत्य शब्द से कहा, उसको आत्मा से कहा। तो शरीर आदि से भिन्न, जड़ वस्तुओं से भिन्न कोई चेतन तत्व जिससे ये जीवन चल रहा है वो नहीं है, ऐसा जो मानता है। यह प्रयास जो कि यहां से जाए, क्योंकि शरीर आदि तो यहीं पर रह जाते हैं, जो यहां रह जाते हैं उससे भिन्न कोई ऐसा तत्व होना चाहिए जो यहां से चल के अगले जन्म में जा रहा है। तभी तो हम कहेंगे कि इसने अब पिछला शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लिया। वो जो जाने वाला, जाने वाली चीज है, उसको किसी भी नाम से याद करें वो नहीं है, ऐसा जो मानते हैं। यह प्रयाग प्रत्य भवे और यहां से जाने के बाद में और फिर जन्म को ग्रहण करे, ऐसी नहीं होती है। ठीक है, और तो आगे का पाठ करते जी। अच्छी जी की 13वें पृष्ठ पर, पृष्ठ 13 अंतिम अनुच्छेद में जो पहली पंक्ति है, वादः खलु नाना प्रवक्तितः प्रत्यधिकरण साधनः। यहाँ पे प्रत्यधिकरण साधनः शब्द का ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं क्या कि प्रति को प्रतिलोम अर्थ में लेकर के प्रतिलोमानि अधिकरणानि साधनानि यस्य तादृशः वादो भवति। यहाँ पर स्व अधिकरण, प्रत्येक अधिकरण को अपने अपने अधिकरण को वही लेते हैं। अच्छा जी, इसमें भी तो कोई दोष नहीं लगता ना कि मतलब जैसे दो व्यक्तियों के प्रतिलोम सिद्धांत होंगे तभी वो जो है वाद का साधन बनेंगे, उनके बिना वाद होगा ही नहीं। तो ये अर्थ भी ले सकते हैं ना जी। वो थोड़ा आपको लंबा करके लेंगे, जो बात आप कह रहे हैं कि भाई प्रति विपरीत होते हैं, विपरीत अधिकरण अर्थात विपरीत सिद्धांत ही साधन है जिसका ऐसा वाद होता है। विपरीत अधिकरण साधन, विपरीत अधिकरण वो सिद्ध करने वाला साधन है, का मतलब है सिद्ध करने वाला वाक्य समूह अपने अपने प्रति यानी प्रत्येक अधिकरण को अधिक संगत तो वो सरलता से है। और आप विपरीत भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई बात नहीं, उससे कोई वाद की व्याख्या में उसके लक्षण में कोई भिन्नता नहीं आएगी, क्योंकि वो पूरे वाक्य समूह है। आप देख रहे हैं कि विपरीत को भी सिद्ध करता है, विपरीत को भी, लेकिन सामान्यतया हम दूसरे को विपरीत को सिद्ध करते नहीं है, हम अपने को ही सिद्ध करते हैं, इस दृष्टि से वो अधिक संगत है। अजय जी, जैसे पीछे इन्होंने न्याय के बारे में कहा था ना, सबसे सिद्धांत भेदेशु न्याय प्रवृत्ति, उसी तरह का ये अर्थ हो रहा है यहाँ पे कि अगर विपरीत सिद्धांत होंगे दो व्यक्तियों के तो वो साधन बनेंगे वाद के प्रवृत्त होने में, नहीं तो वाद प्रवृत्त ही नहीं होगा। फिर आप ले लें तो कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा अर्थ मिश्रित नहीं जाएगा वो। और एक अचीर जी 18वें पृष्ठ पे नीचे से तीसरी पंक्ति, बुद्धि वेदना, यहाँ पे बुद्धि और वेदना में क्या विशेष देख रहे हैं अचीर जी? बुद्धि का मतलब तो ज्ञान और वेदना मतलब सुख दुख का अनुभव। तो सुख वेदना मतलब सुख दुख लीजिए, सुख दुख और बुद्धि यानी ज्ञान, ये अलग अलग चीजें होती हैं। वैशेषिक दर्शन में भी सुख दुख को अलग माना है और ज्ञान को अलग माना है। सुख और दुख जिस समय हम अनुभव कर रहे होते हैं वो, उसका अनुभव करना सीधे सीधे और मेरे को सुख हो रहा है, मैं सुखी हूं दुखी हूं, सुख और दुख को जानना, सुख और दुख को जानना ये अलग बात है और सुख और दुख का अनुभव करना ये अलग बात है। दो अलग अलग तरह से, एक तो साक्षात स्वयं हम अनुभव कर रहे हैं वो भी एक तरह का ज्ञान है, लेकिन वो सुख दुख रूप में है, और ये सुख है ये दुख है इस रूप में जो ज्ञान होना है। और सुख और दुख अभी हो रहा है तो उसकी हम बाद में स्मृति भी कर सकते हैं कि मेरे को सुख हुआ था दुख हुआ था, ये स्मृति रूप ज्ञान है, ये सुख और दुख का ज्ञान है, ये सुख दुख से भिन्न है। तो इसलिए इनको अलग अलग मान करके मैंने ऐसा जैसे कोई घटना सामने हुई और मैं दुखी हो गई तो ये अनुभव हुआ और फिर मैंने अपने आप को अनंतर क्षण में जाना कि मैं दुखी हो गई, ये जान के ये दुख है, ये जो मेरे को अनुभव हुआ ये दुख है, तो इसको ज्ञान की श्रेणी ज्ञान की श्रेणी में चला जाएगा। जी अच्छा ठीक है, एक मित्र जी अंत में पूछते हैं, पूछिए आप पहले पूछ लिया करिए। जी ओम प्रणाम प्रणाम आचार्य जी, उसी अठव पृष्ठ में नैमित्तिक कर्म सन कर्म सन न कर्म निमित्त इस पर ही प्रश्न है जी। तो अभी हम नैमित्तिक को दोष निमित्त लिया कि जो नैमित्तिक भी होगा वो और अकर्म निमित्त भी होगा, ये कैसे होगा इस पर विचार करते हुए हमने नैमित्तिक को दोष निमित्त लिया था। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये दोष निमित्त स्वाभाविक दोष में लेंगे या नैमित्तिक दोष? जो दोष होंगे वो सारे के सारे उत्पन्न होने वाले हैं, अनित्य हैं, तो वो भी निमित्त वाले होंगे। दोष का निमित्त है मिथ्या ज्ञान, जितने भी दोष होंगे वो मिथ्या ज्ञान के कारण से होंगे। जो दोष है वो अनित्य है पृथक है तो सनिमित्तक होंगे नैमित्तिक होंगे। तो यदि नैमित्तिक दोष लेते हैं तो कर्म निमित्त की तरह ही हुआ, ज्यादा तो अंतर नहीं पड़ा। फिर से बोलिए, यदि नैमित्तिक दोष लेते हैं तो वह कर्म निमित्त की तरह ही बना, ठीक है कोई आपत्ति नहीं है। और यदि स्वाभाविक दोष लेते हैं तो वो स्वाभाविक दोष के कारण ही जन्म मरण होता रहता है ऐसा? अगर स्वाभाविक दोष के कारण से जन्म मरण है तो स्वाभाविक तो कभी हट नहीं सकता है, न हटे इसमें नहीं हटेगा तो नहीं हटेगा तो जन्म मरण भी नहीं हटेगा जी। अब फिर कह देंगे ना हटे तो ना हटे ऐसा? हाँ तो ये शास्त्र के विपरीत जाएगा, वो एक सिद्ध बात है शास्त्र में जन्म मरण का छूटना लिखा गया है, उसकी पुष्टि के लिए केवल ये तर्क किया जा रहा है, ये भी पूरी तरह सिद्ध नहीं की जा रही होगा, उसके लिए तर्क कर दिखाने के लिए उदाहरण दिया है। तो अभी तो उसको मिथ्या ज्ञान में ले सकते हैं? ले सकते हैं, आप कह सकते हैं जी, कोई आपत्ति नहीं है कि मिथ्या ज्ञान ही जन्म का कारण है, कह सकते हैं। गाय ही गाय से घी मिलता है हमें, गाय से दही मिलता है, अब सीधे सीधे तो गाय से दही मिलता नहीं है, ठीक है फिर भी कह सकते हैं आपत्ति नहीं। तो स्वाभाविक दोष ले लें उसको? मैं स्वाभाविक दोष नहीं कह रहा हूँ, स्वाभाविक के लिए तो मैंने निषेध किया। अगर आप स्वाभाविक दोष मानेंगे जो स्वाभाविक है वो नित्य माना जाएगा, उस तरह के दोष ले रहा हूँ। आत्मा और आत्मा का जो स्वाभाविक दोष है उसकी अल्प शक्तिमत्ता है, अल्प सामर्थ्य है, अल्पज्ञता है, मात्र वो जी उसका स्वाभाविक है, वो तो कभी नष्ट नहीं होता है, नष्ट नहीं होगा, तो वो अकृतक है जी। नित्य वस्तु के धर्म भी नित्य होते हैं, वो तो स्वाभाविक होते हैं, वो नित्य होते हैं। अगर उसको जन्म का कारण माना जाए तो फिर जन्म मरण कभी छूट नहीं सकता, स्वभाव को नित्य स्वभाव को कोई हटा नहीं सकता, तो वो फिर दोष में चला जाएगा, उसको ये असंगत मानते हैं अतर्क मानते हैं। किंतु यहाँ तो मिथ्या ज्ञान के प्रकरण में चल रहा था ना आचार्य, मिथ्या क्योंकि वो मिथ्या ज्ञान ले सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये भी मना नहीं करेंगे, मिथ्या ज्ञान को कारण माना ना परंपरा से कारण है जी, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अन्य कारणों का जो कर्म से भिन्न अन्य कोई अलग अलग कारण कोई मान ले उनका निषेध है, किंतु उससे पहले आत्मा नामक तत्व को माना नहीं, बिना माने ये बात आरंभ किया जा रहा है, तो ये संसार में जो नैमित्तिक दोष है ये स्वाभाविक दोष है उसके कारण ही जन्म होता है ऐसा ध्वनित हो रहा है यहाँ पर? नहीं ऐसा भी कहा नहीं, जो दोष है वो निमित्त से ही है, सूत्र भी हमें पूरा बता रहा है, तो अनावश्यक उस तरफ कल्पना में मत जाइए आप, वो इनका अभिप्राय नहीं है बिल्कुल भी। तो आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं, पृष्ठ संख्या 20 नीचे का अंतिम अनुच्छेद। तो पीछे इन्होंने मिथ्या ज्ञान अलग अलग चीजों में आत्मा आदि में क्या क्या होता है वो उल्लेख किया था, तब तत्व ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। नगरों से विपरीत पाते हैं तो तत्व ज्ञानम तो खलु मिथ्या ज्ञान विपर्ययेण व्याख्यातम। तत्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान के विपर्यय से, जो मिथ्या ज्ञान था उससे हम उलट देंगे तो उसी से ही व्याख्यात हो जाता है, समझ लेना चाहिए। उसको खोल करके भाष्यकार बता रहे हैं आत्मनि तावद अस्ति इति, आत्मा है वो कह रहा था आत्मा नहीं है ये विपरीत हो गया, ये तत्व ज्ञान है। अनात्मनि अनात्मा, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा नहीं मानना, अनात्मा को अनात्मा मानना ये ठीक है। इसी प्रकार से सुखे दुखे अनित्य अत्राणे सभये जुगुप्सिते हातव्ये च यथा विषयं वेदितव्यं। दुख को दुख मान लेना, अनित्य को अनित्य, अत्राण को अत्राण, सभय को सभय, जुगुप्सित को जुगुप्सित और हातव्य को हातव्य, ये जैसा जैसा जो प्रसंग है वहां हम तत्व ज्ञान के विषय में समझ सकते हैं, विपरीत करके देख लेंगे। आगे प्रवृत्तो, प्रवृत्ति के विषय में कह रहे हैं अस्ति कर्म, कर्म होते हैं, कर्माशय होता है, अस्ति कर्म फलमिति, और कर्म का फल भी होता है, ये भी तत्व ज्ञान है। और दोषेषु, दोष के विषय में दोष निमित्तो अयम संसार, ये संसार दोष के निमित्त वाला है, दोष है निमित्त जिसका, ऐसा ये संसार होता है। इति प्रत्यभावे खलु, प्रत्यभाव पुनर्जन्म के विषय में क्या तत्व ज्ञान है, तो अस्ति जंतुर्जीव सत्व आत्मा वा यह प्रेत्य भवेदिति, उन्हीं चार शब्दों का यहाँ प्रयोग किया है कि जंतु जीव सत्व आत्मा ये है जो कि यहां से मर के दूसरे जन्म को ग्रहण करता है, कोई एक तत्व है जो यहां भी था और वहां भी है। आगे निमित्तवत जन्म, ये जन्म निमित्त वाला है, उससे विपरीत हो गया, जो अनिमित्तक मानते थे उसके विपरीत ये तत्व ज्ञान हो गया। और निमित्तवान जन्मोपरम, और ये जन्म का छूटना भी निमित्त वाला है, कारण से ही ये छूटता है, अपने आप जन्म मरण का चक्र नहीं छूटने वाला है। इति, यहां पर अल्प विराम लगा लीजिए, निमित्तवान जन्मोपरम इति। आगे अनादि प्रेत्य भाव, ये जो जन्म मरण का चक्र है ये प्रवाह से अनादि है, पहले से चल रहा है, कब से चल रहा है इसका कोई प्रारंभ नहीं है, अनादि काल से चल रहा है, यही एक उत्तर बनेगा यहाँ पर। तो अनादि प्रेत्य भाव, ये जन्म मरण अनादि काल से चल रहा है। और अपवर्गांता इति, लेकिन इसकी समाप्ति कहाँ होगी, अपवर्ग के समय, मुक्ति जब होती है तब ये जन्म मरण का चक्र रुक जाता है। तो अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा, एक तात्पर्य तो वहां पर है, अभी हमें नहीं पता कि हमारे जन्म कब से चले आ रहे हैं, लेकिन हमने साधनों को जान लिया और हम साधनों को करेंगे तो हमें निश्चित हो जाता है कि कुछ जन्मों के बाद में या इस जन्म में हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो ये अपवर्ग में इसका क्रम रुक जाता है, समाप्त होता है। आगे नैमित्तिक सन प्रेत्य भाव प्रवृत्ति निमित्त इति, और ये जो प्रेत्य भाव जन्म मरण है ये निमित्त वाला होते हुए प्रवृत्ति निमित्त, प्रवृत्ति है निमित्त जिसका, ऐसा ये प्रेत्य भाव है। अब ये प्रवृत्ति वही धर्म अधर्म आ गए, यानी कर्म आ गए, कर्म निमित्तक ही कह रहे हैं इसको, प्रवृत्ति निमित्तक कह रहे हैं। अभी पीछे पीछे दोष निमित्त एवं संसार है कहा था, ये भी कह सकते हैं, दोनों में कोई विरोध नहीं है। आगे अपवर्ग, अपवर्ग के विषय में तत्व ज्ञान बता रहे हैं, शांत खलु अयम, ये कैसा है, एकदम शांत है, अशांति कुछ नहीं है वहां पर। सर्व विप्रयोग, जितनी चीजें हैं हमारी जुड़ी हुई वो सब चीजें यहाँ की छूट जाएंगी, उनसे वियोग हो जाएगा। ओ क्षमता, ठीक है, प्रवृत्ति निमित्त आई थी, ठीक है। सात्मक सन देहेन्द्रिय बुद्धि वेदना संतान उच्छेद प्रतिसंधानाभ्याम प्रवर्तते इति, ये जो प्रेत्य भाव है ये कैसे चलता है, सात्मक सन आत्मा सहित होते हुए, बिना आत्मा के जन्म मरण नहीं, आत्मा के सहित क्या क्या होता है, देह इंद्रिय बुद्धि वेदना संतान, ये चीजें पहले भी आई हैं, तो शरीर, इंद्रिय, ज्ञान और संवेदना, इनके संतान का, इनका जो क्रम चल रहा है उसका उच्छेद यानी हट जाना, ये मृत्यु, और प्रतिसंधान यानी फिर से इनका बन जाना, ये इनके द्वारा ये प्रत्यभाव प्रवर्तते प्रवृत्त होता है, चलता रहता है। आगे अपवर्ग कैसा है, शांत खलु अयम, ये शांत है। सर्व विप्रयोग, इसी को आगे खोला, सर्वोपरमो अपवर्ग, सब चीजों से उपरम हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, छूट जाते हैं, बाकी चीजें अकेले रहते हैं। आगे बहुच कृच्छ्रम घोरम पापकम लुप्यते इति, क्योंकि मुक्ति में बहुत अधिक और कृच्छ यानी कष्टप्रद घोर बड़ा भयंकर पापकम पाप लुप्यते लुप्त हो जाता है। तो योगी को, साधक को ये चीजें बहुत भयंकर लगती हैं, पाप आदि चीजें, क्योंकि बहुत कष्टप्रद लगती हैं, ये सारी चीजें वहां पर छूट जाती हैं। इति कथम बुद्धिमान सर्व दुखोच्छेदम सर्व दुख असंविदम अपवर्गम न रोचयेति इति, तो बुद्धिमान व्यक्ति कैसे सब दुखों के उच्छेद, सब दुखों के अनुभूति रहित जो अपवर्ग है उसकी इच्छा ना करे, उसकी रुचि ना करे। जो मिथ्या ज्ञान पीछे बताया गया था उसने भी यही कहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे अपवर्ग की इच्छा कैसे कर सकता है, ये भी कह रहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे अपवर्ग को क्यों नहीं चाहेगा, अवश्य चाहेगा, दोनों अपने को बुद्धिमान समझ रहे हैं। आगे तद यथा, जैसे कि मधु विष संप्रतान्नम अनादेयम इति, जैसे मीठे और विष से युक्त अन्न अनादेय होता है, न ग्रहण करने योग्य होता है, ऐसे ही एवं सुखम दुखानुशक्तम अनादेयम इति, अना कर लीजिए इसको, नो है, अनादेयम इति, इसी प्रकार से सुख जो कि दुख से मिला हुआ है इस संसार का, वह भी अनादेय है, न ग्रहण करने योग्य है। ये यहाँ पर दूसरे सूत्र की समाप्ति हुई। अभी जो अनुच्छेद बताया इसमें किन्हीं को कोई पंक्ति या और कुछ अस्पष्ट हो तो पूछे जी। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 20 पे तो वो अत्राणे हातव्ये और सभये, इसका अर्थ बता दीजिए जी। अत्राणे, त्राण का मतलब है रक्षा, पालन, तो जो पालन के योग्य, जो हमारा पालन नहीं करता है, हमारी रक्षा नहीं करता है, उसको हम यही समझेंगे कि हमारी रक्षा नहीं कर सकता है पूरी तरह, अत्राण है ये। सभय, जो भय से युक्त है उसको भय से युक्त ही समझेंगे। जुगुप्सित, जो घृणित है, निंदनीय है, अशुचि है, उसको अशुचि ही समझेंगे। हातव्य, जो छोड़ने योग्य है उसको छोड़ने योग्य ही समझेंगे। पीछे जो मिथ्या ज्ञान में कहा गया था वही अर्थ है, उसे विपरीत लेते हैं। तो ये आचार्य, परित्राण और अत्राण में मुख्य अंतर क्या है? इसमें परित्राण इसके पीछे आया था पृष्ठ 19 पे जी, अत शुभ में परित्राणम, और यहाँ पे अत्राण, दोनों में मुख्य अंतर क्या है, परित्राण और अत्राण? परित्राण था वो पुण्य कर्मों के अंदर आया था, शरीर से दूसरे की रक्षा करना, अच्छी तरह चारों ओर से रक्षा करना, उसको परित्राण बोलते हैं, और उसके विपरीत अत्राण होगा। यहाँ अत्राण का मतलब वो वस्तु, वो व्यक्ति जिसमें हमारा पूरा त्राण नहीं है, जिससे हमारी रक्षा नहीं हो सकती, उसको उसी रूप में समझना। आगे देखेंगे, पूछिए। आचार्य, 21 पृष्ठ में जी, इसी अनुच्छेद के नीचे से तीसरी लाइन है जी, बहुच कृच्छम घोरम पापकम लुप्यते इति जी, इसका थोड़ा सा ठीक समझ नहीं आ रहा। बहु का मतलब है बहुत अधिक, कृच्छ्र का मतलब है कष्टदायक कठिन, घोर का मतलब है भयंकर, पापकम यानी पाप जो गलत बातें हैं वे लुप्यते समाप्त हो जाती हैं, कहां पर, अपवर्ग में। तो ऐसा जो अपवर्ग है जिसमें बहुत अधिक कष्टप्रद भयंकर पाप समाप्त हो जाता है जी, ऐसे अपवर्ग को बुद्धिमान क्यों नहीं चाहेगा? यानी यहाँ ये जो घोर कष्टदायक चीजें कह रहे हैं, इनकी लुप्तता बता रहे हैं, ये लुप्त हो जाएंगे, ये लुप्त हो जाएंगे, ये पाप कर्म के विशेषण है जी जी। इस तरह का पाप सारा का सारा वहां पर समाप्त हो जाएगा जी। राजेश आचार्य जी, ये जो कहा है 21 पृष्ठ पर इति अनादि प्रत्यय भाव अपवर्गांत, तो एक तरह तो अनादि कह रहे हैं और अपवर्ग से उसका अंत हो जाता है, तो ये कैसे संभव है आदि और अंत? देखिए अनादि का मतलब यहां पर लिया जाएगा प्रवाह से अनादि, क्योंकि इन्होंने पहले एक बात कही निमित्तवान जन्म, जन्म कारण वाला है और कारण भी कैसा है जो पृथक है, तो जो वस्तु कारण वाली होती है उत्पन्न होने वाले कारण वाली होती है वो कभी ना कभी उत्पन्न होती है, उसका आदि होता है, जिस जिसका आदि होता है वो कारण वाला होता है, जो कारण वाला होता है वो आदि वाला होता है, ठीक है। तो इसको कारण वाला भी माना जा रहा है, यानी ये एक शरीर एक जन्म, इस दृष्टि से कारण वाला है, इसका आदि होता है प्रारंभ होता है, लेकिन ये जो उत्पन्न होना और नष्ट होना है ये परंपरा कब प्रारंभ हुई उस दृष्टि से कहा जा रहा है ये अनादि है, ये परंपरा, इसलिए कहा जाए प्रवाह से अनादि है। वैसे तो ये उत्पन्न होता है, सकारण है खुद कह रहे हैं, लेकिन ये इसके जन्म मरण का चक्र अनादि काल से चल रहा है, इसका कोई प्रारंभ नहीं कह सकते हैं, कोई बिंदु निश्चित नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको अनादि भी कहा। एक बात, दूसरा आपका इसमें साथ में जो प्रश्न है कि एक तरफ इसको अनादि कहा और एक तरफ इसको अपवर्गांत कहा, इसका मतलब हुआ जो इसका आदि तो है, अनादि तो है, जो आदि तो नहीं है लेकिन अंत है उसका, तो ये जो अंत कहा जा रहा है ये एक सकारात्मक रूप से कथन है कि आप साधना करेंगे तो जन्म मरण का चक्र रुक जाएगा, जैसा महर्षि दयानंद कहते हैं मुक्ति के बाद में फिर जन्म होगा, अगर यूं प्रवाह से देखेंगे तो जन्म मरण भी चलता रहेगा, जो अनादि काल से चल रहा है वो अनंत काल तक चलता रहेगा, मुक्ति के बाद में फिर जन्म होगा, फिर मुक्ति को प्राप्त करेंगे लंबे समय तक रहेंगे फिर जन्म होगा, उस दृष्टि से तो अनादि है, लेकिन एक साधक की दृष्टि से भी हमें पता नहीं है ये कब से चल रहा है, लेकिन ये शास्त्र में साधना आदि बताए गए हैं, उपाय बताए गए हैं, इससे मैं इस क्रम का उच्छेद कर सकता हूँ, शास्त्र का ये उपदेश है, इस मात्र इतने दृष्टि से कहा जाएगा कि जन्म मरण चक्र रुक जाता है, बस ठीक है। आगे देखिए, अब तीसरे सूत्र को प्रारंभ कर रहे हैं, उसकी भूमिका है त्रिधाचार से शास्त्र से प्रवृत्ति ही। ये जो न्याय शास्त्र है ये तीन तरह से अपने विषय को प्रतिपादित करता है, सब जगह पे ये इन्होंने इसी ढंग से कहा है, और तीन चीजें हैं, पहला है उद्देश्य, उद्देशो लक्षणम परीक्षा चाहिए, उद्देश्य का मतलब होता है उस विषय का नाम से उल्लेख करना, ये स्वयं भी आगे बताएंगे वहीं देखेंगे, तो उद्देश्य लक्षण और परीक्षा ये तीन चीजें हैं, ये क्या है आगे देखिए, तत्र नामधेयेन पदार्थ मात्रस्य अभिधानम उद्देशः, इस शास्त्र में यहाँ इस विषय में नामधेयेन नाम मात्र से, नाम के कथन से पदार्थ मात्र का कथन करना उल्लेख करना ये उद्देश्य कहलाता है, नाम गिना दिए, जैसे कि इन्होंने वहां 16 प्रमाण प्रमेय आदि का नाम उल्लेख कर दिया, ये उद्देश्य हो गया। आगे क्या करेंगे, तत्र उद्दिष्टस्य तत्व व्यवच्छेद को, व्यय के बाद में एक व्यय और जोड़ लीजिए, व्यवच्छेद को धर्मो लक्षणम, लक्षण किसे कहते हैं, जिसका उद्देश्य कर दिया है, जिसका नाम पहले बता दिया है उसका तत्व का व्यवच्छेदक, उसका स्वरूप क्या है वो अन्यों से अलग पृथक बता दिया जाए, घाल मेल ना हो, ये ऐसा है अलग से जो बता दिया जाता है, ऐसा जो धर्म कथन किया जाता है किसी वाक्य आदि में उसको लक्षण कहेंगे, उन धर्मों का कथन उसका लक्षण कहलाएगा, तो जिन जिन का इन्होंने उद्देश्य किया है उनका फिर लक्षण भी करेंगे, उनके बारे में बताएंगे भी, परिभाषा भी देंगे। आगे लक्षितस्य यथा लक्षणम उपपद्यते नवा इति प्रमाणी अवधारणम परीक्षा, जो लक्षण किया है उसकी परीक्षा करेंगे कि लक्षित का यथा लक्षणम उपपद्यते, जैसा आपने लक्षण किया है वो संगत है या नहीं है, या घटता है या नहीं, इसकी प्रमाणों से परीक्षा करना, उसका निश्चय करना, अवधारण करना, ये परीक्षा कहलाती है। अवधारण अंत में होगा और जो प्रक्रिया चलेगी वो परीक्षा कहलाएगी। ये भी करते हैं, ये तो उद्देश्य करेंगे, नाम बताएंगे, फिर लक्षण बताएंगे, फिर परीक्षा करेंगे कि हमने जो लक्षण दिया ये ठीक है या नहीं है। इसमें पूर्व पक्षी के माध्यम से बहुत सारी बातें बार बार उठाएंगे। तो सारा शास्त्र इन तीन में ही घूमता हुआ मिलेगा, उद्देश्य करेंगे कहीं, कहीं लक्षण करेंगे और कहीं परीक्षा करते हुए दिखेंगे। आगे तत्र उद्दिष्टस्य प्रविभक्तस्य लक्षणम उच्यते। अब यहां पर जो उद्दिष्ट था पीछे प्रमाण प्रमेय आदि, उनका प्रविभक्तस्य और उसका जो विभाग किया गया उसका विभाग भी करेंगे आगे, और उसका लक्षण आगे बताएंगे। जैसे उसका उदाहरण दिया यथा तथा लिखा हुआ है, यथा प्रमाणानाम प्रमेयस्य च। पहले प्रमाण का नाम पहले सूत्र में बता दिया, प्रमाण और प्रमेय का। अब इनका विभाग करेंगे, विभक्त मतलब उसके भेद बताएंगे। जैसा कि आगे तीसरा सूत्र आ रहा है तो यहां पर चार प्रमाणों का नाम लेते हुए कहा गया, ये केवल विभाग किया गया उसका। प्रमाण एक था, उसके चार विभाग किए, ये विभक्त किया, और विभक्त करने के बाद में फिर इनका लक्षण एक एक का चारों का आगे सूत्रकार करेंगे। इसी तरह से प्रमेय का भी होगा, प्रमेय का उद्देश्य किया पहले सूत्र में, उसके बाद में प्रमेयों को गिनाएंगे, आगे एक सूत्र आएगा जिसमें सभी 12 प्रमेयों को गिनाएंगे, ये उनका विभाग हो गया, और आगे उनके लक्षणों को बताएंगे। तो ये एक प्रक्रिया हुई, और कुछ जगह दूसरी प्रक्रिया भी होती है, वो बता रहे हैं। उद्दिष्टस्य लक्षितस्य च विभाग वचनम्। पहले किसी का उद्देश्य करेंगे, फिर उसका लक्षण करेंगे, और फिर उसके विभागों को भेदों को बताएंगे। यथा छलस्य, जैसे कि छल का, छल का उद्देश्य किया हुई पहले सूत्र में प्रमाण प्रमेय आदि में, फिर आगे पहले लक्षण बताएंगे, फिर उसके विभाग करेंगे कि छल इतने प्रकार का होता है, उसके नाम बताएंगे। प्रमाण प्रमेय के संदर्भ में क्या किया इन्होंने, पहले उद्देश्य किया, नाम बताया, फिर विभाग किया और फिर लक्षण बताया। छल के में प्रसंग में क्या किया है, पहले उद्देश्य किया, फिर लक्षण बताया और फिर विभाग बताया। तो लक्षण और विभाग का क्रम अलग अलग है, किसी जगह वैसा होता है, किसी जगह ऐसा होता है। तो जैसे छल का कहा वचन विघा तो अर्थ विकल्पों को प्रत्यार छलम, ये सूत्र है, ये लक्षण है। दूसरे के वाक्य या शब्द का भिन्न अर्थ करके उसका खंडन करना, ये छल कहलाता है। दूसरे के वचन का खंडन करना, कैसे, जिस अर्थ में उसने उस शब्द का प्रयोग किया था उससे भिन्न कोई अर्थ लेकर के खंडन कर देना, जो कि अनुचित है, इसको छल के नाम से कहा गया। ये उदाहरण लिया, अथा उद्दिष्टस्य विभाग वचनम। अब जिसका उद्देश्य पहले किया था उसका विभाग किया जाता है। ये तीसरा सूत्र बोलेंगे, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि। प्रमाण पीछे आया और वो चार हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द। शब्द का मतलब आप्तोपदेश, शब्द प्रमाण, आप्त प्रमाण, इसका ग्रहण किया गया। अब ये इनकी व्याख्या कर रहे हैं एक एक की भाष्यकार की, प्रत्यक्ष कहते किसको हैं, सूत्रकार भी आगे बताएंगे, लेकिन यहां कुछ बातें ये स्पष्ट कर रहे हैं। तो अक्षस्य प्रतिविषयम वृत्ति ही प्रत्यक्षम। अक्ष कहते हैं इंद्रिय को, इंद्रिय की, जान इंद्रिय और मन का भी ग्रहण कर सकते हैं। अक्षस्य अक्षस्य एक एक इंद्रिय की प्रतिविषयम, अपने अपने विषय के प्रति, जो उनका अपना अपना विषय है अलग अलग, प्रतिविषयम जो वृत्ति है, व्यापार है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रिय का अपने विषय यानी अर्थ के साथ में जो व्यापार होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अब यहां एक शब्द आया था वृत्ति ही प्रत्यक्षम, वृत्ति, तो वृत्ति का क्या मतलब है इस शास्त्र में, उसको खोल रहे हैं। वृत्तिस्तु, वृत्ति दो प्रकार की यहां पर स्वीकार की गई है। उसमें कहा सन्निकर्षो ज्ञानम वा, एक तो सन्निकर्ष, सन्निकर्ष का मतलब है पास पास आना या संयोग, और ज्ञान का मतलब है बोध। इन दोनों को वृत्ति शब्द से कहा गया। कब कब अलग अलग कहा, जब सन्निकर्ष को हम प्रमाण मानेंगे, प्रमाण उसे कहते हैं जिससे जाना जाता है, तो ज्ञान कोई और होना चाहिए। यदि सन्निकर्ष को प्रमाण मानेंगे तो उससे जो ज्ञान होता है वो कोई और होगा, और जब ज्ञान को प्रमाण मानेंगे तो तब भी कोई ना कोई एक अन्य ज्ञान हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि प्रमाण होता ही वो है जिससे ज्ञान होता है, जो ज्ञान का साधन होता है। तो जब जब जिसको भी हम प्रमाण कहेंगे उससे भिन्न एक ज्ञान और बताना होगा, उसी को आगे बता रहे। यदा सन्निकर्ष, जब सन्निकर्ष को हम प्रमाण मानेंगे, जैसे कि मैं लेखनी को छूता हूं, ये मैंने लेखनी को छुआ है तो इंद्रिय का यानी त्वचा का स्पर्श इंद्रिय का लेखनी के साथ में सन्निकर्ष हुआ, ये सन्निकर्ष जो हुआ ये प्रमाण है। तो यदा सन्निकर्ष, जब सन्निकर्ष प्रमाण होगा तदा ज्ञानम प्रमिति, अब इसका जो बोध हुआ मुझे कि ये ऐसा ऐसा है स्पर्श में, ये वस्तु है ऐसी, ये जो ज्ञान हुआ ये ज्ञान प्रमिति यानी प्रमा कहलाएगा। प्रमाण है तो प्रमेय भी होगा, प्रमिति भी होगी वहां पर, तो उस समय ज्ञान प्रमिति होगी। अल्प विराम, आगे यदा ज्ञानम, जब ज्ञान को ही प्रमाण माना जाएगा, आगे प्रत्यक्ष का जो लक्षण करेंगे वहां ज्ञान को ही प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया कि इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष होने पर जो ज्ञान हुआ है उस ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कह रहे हैं। तो जब उस ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे तो प्रमाण का लक्षण भी उसमें घटना चाहिए। प्रमाण उसे कहते हैं जिससे जाना जाता है। अब ज्ञान को ही अगर प्रमाण कह दिया तो ज्ञान से कोई और चीज जानी जाने वाली होनी चाहिए, वो बताना आवश्यक है। यदि कुछ जाना नहीं जा रहा है तो उसको प्रमाण ही नहीं कहेंगे। तो जब ज्ञान को ही प्रमाण कह दिया तो अब प्रमिति क्या होगी उसको बता रहे। यदा ज्ञानम तथा हानोपादान उपेक्षा बुद्धयः फलम्। हान यानी छोड़ना, उपादान यानी ग्रहण करना, या उपेक्षा ऐसी बुद्धि ऐसा बोध, ये भी ज्ञान ही है। हान उपादान उपेक्षा बुद्धयः, बुद्धि मतलब ज्ञान, ये प्रमिति कहलाएगी, ये उसका फल कहलाएगा। सन्निकर्ष जब प्रमाण है तो उसका फल होगा ज्ञान, ये वस्तु कैसी है, और ये वस्तु कैसी है जब ये ज्ञान हो गया और इसी को ही हम प्रमाण कह रहे हैं, तो इस ज्ञान से कुछ और ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए, वो ये होगा कि अब ये वस्तु ऐसी है, अब मुझे ये खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, इसको हटाना है या ग्रहण करना है या उपेक्षा कर देनी है। ये जो हमारे को साथ में ज्ञान होता है प्रमाण के बाद में, ज्ञान रूप जो प्रमाण है उसके बाद में जब ये एक अलग से उत्पन्न होता है ज्ञान, ये उसका फल कहलाएगा, इसको प्रमिति कहेंगे। वहां पर दोनों तरह से ये किया जाता है। आगे अनुमानम, अनुमान का लक्षण कर रहे हैं भाष्यकार। मितेन लिंगेन अर्थस्य पश्चान मानम अनुमानम। मितेन का मतलब है ज्ञातेन, जिसको हमने जान लिया है, और मित का मतलब थोड़ा भी होता है, थोड़ा हमने जिसको जाना है, एक अंश होता है वो। तो मितेन लिंगेन, ज्ञात लक्षण से किसी चिन्ह से अर्थस्य किसी वस्तु का पश्चान मानम, बाद में फिर कुछ और ज्ञान हो जाना, ये अनुमान कहलाता है। अनु यानी पश्चात, मान यानी ज्ञान, तो पहले कुछ ज्ञान हुआ उसके बाद में और ज्ञान होता है, ये अनुमान कहलाता है। आगे उपमानम, सारूप्य ज्ञानम, समानता का ज्ञान होना, ये उपमान कहलाता है। इसी को खोल दिया, यथा गौ एवं गवयती, जैसे गाय होती है वैसी ही नील गाय होती है, तो नील गाय को समझाने के लिए गाय का उदाहरण दिया, ये सारूप्य का ज्ञान है। और सारूप्य क्या होता है इसको खोल दिया, सारूप्यम तो सामान्य योगः, समान धर्मों का ज्ञान होना ये सारूप्य का योग है, ये वैसा ही है, ये जो बोध हुआ हमें उसी तरह का आकार प्रकार, जो जो समानता हम देखते हैं, जिस समानता के आधार पर हम गाय को देखने के बाद में नील गाय को देख के पहचान लेते हैं कि ये गाय है, वो जो समानता है बस उतना हमें जो ज्ञान होता है उसको सारूप्य ज्ञान का, सारूप्य हम तो सामान्य योगा है। आगे शब्द, शब्दते अनेन अर्थ इति अभिधीयते ज्ञाप्यते। शब्द का मतलब है शब्दते अनेन अर्थः, अर्थ वस्तु विषय जिससे कही जाती है बताई जाती है, तो शब्दते कह लीजिए, इसकी जगह हम यू भी कह सकते हैं जो अभिधीयते का है, अभिधीयते अनेन अर्थ इति, शब्दते का मतलब है अभिधीयते कही जाती है, इसी को और खोल दिया ज्ञाप्यते जनाई जाती है, शब्द का प्रयोग हम दूसरे को जलाने के लिए करते हैं, तो शब्दते अनेन ये भी कह सकते हैं, इसी को खोल दिया अभिधीयते अनेन और इसी को खोल दिया ज्ञाप्यते अनेन इति, जिससे जाना जाता है, जिस शब्द से कह करके उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। आगे उपलब्धि साधनानि प्रमाणानि इति, प्रमाण किसे कहते हैं, जो उपलब्धि के साधन होते हैं। उपलब्धि का मतलब यहाँ पर ज्ञान। आगे सूत्र आएगा बुद्धिर उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, एक पर्यायवाची रूप में यहाँ पर कथन किए गए हैं। और व्याकरण में भी ज्ञान गमन प्राप्ति, हम प्राप्ति भी मानते हैं ज्ञान भी मानते हैं, ज्ञान की भी एक तरह से प्राप्ति ही होती है हमें। तो उपलब्धि साधनानि प्रमाणानि। आगे समाख्या निर्वचन सामर्थ्यात बोद्धव्यम, समाख्या के इनके जो नाम है उनके निर्वचन के सामर्थ्य से हमें ये जानना चाहिए, ये साधन होते हैं। जैसे कि प्रमाण का है तो प्रमीयते अनेन इति, जिससे जाना जाता है, ये इसका निर्वचन हो गया। निर्वचन के सामर्थ्य से हमें पता लग जाता है कि ये उपलब्धि के साधन है। साधन में यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है। इसको आगे इन्होंने कहा प्रमीयते अनेन इति, यहाँ पर ये प्रमाण शब्द में प्रमीयते अनेन इति करणार्थाभिधानो ही प्रमाण शब्द, करण अर्थ को बताने वाला ये प्रमाण शब्द है, ये किसी चीज का साधन है, जनाने का साधन है। अल्प विराम। आगे तद विशेष समाख्याया अपि तथैव व्याख्यानम, और इसकी जो विशेष समाख्या है, प्रमाण शब्द ये एक सामान्य शब्द है। प्रमाण शब्द किस किस को कहता है, सभी प्रमाणों को कहता है, सभी प्रमाणों के लिए प्रमाण शब्द है, प्रत्यक्ष के लिए भी, अनुमान के लिए भी, आगम शब्द के लिए भी और उपमान के लिए भी, इन सब के लिए एक समान शब्द है, ये सामान्य वचन से हो गया। लेकिन जब हम इसकी विशेष समाख्या करेंगे, यानी प्रत्यक्ष शब्द जब लाएंगे, अनुमान शब्द जब लाएंगे, वहां भी इसी तरह निर्वचन करके इनका अर्थ जानना चाहिए। तो प्रत्यक्षते अनेन इति, जिससे प्रत्यक्ष होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अनुमीयते अनेन इति अनुमानम, जिससे बाद में ज्ञान होता है, अनुमीयते इति, और उपमान में उपमीयते अनेन इति, ये भी वहां पर लग जाएगा। और शब्द का हो तो शब्दते अनेन इति, जो कि इन्होंने ऊपर स्वयं भी कहा है। इन सबके लक्षण जो पीछे पीछे इन्होंने कहे हैं, तो इनके निर्वचन से इनका अर्थ हमें पता लगता है कि ये करण साधन है, साधन बनते हैं कुछ हमें जनाने के लिए। यहां तक की बात हुई, इसमें किसी को पूछना है जी, पूछे तो ओम आचार्य जी। जी ये वृत्ति को आप दो प्रकार वाले बताएं, सन्निकर्ष और ज्ञान, दोनों? जी दोनों, अलग अलग प्रसंगों में ये अलग अलग अर्थ करते हैं, कहीं सन्निकर्ष अर्थ करेंगे और कहीं ज्ञान अर्थ करेंगे। एक ही मानते हैं ज्ञान को ही? नहीं, अलग अलग हो गए, अब ये विषय और आगे स्पष्ट हो जाएगा वैसे, लेकिन अलग अलग ही मानते हैं इसको। आगे देखिए, किम पुनः प्रमाणानि प्रमेयम अभिसंप्लवन्ते, एक प्रश्न किया जा रहा है कि ये जो चार प्रमाण आपने बताए, ये चार प्रमाण क्या हर प्रमेय में संग्रहित होते हैं, हर प्रमेय के साथ जुड़ जाते हैं? किसी भी वस्तु को जाने तो वहां क्या ये चारों के चारों उपस्थित होते हैं? चारों उपस्थित हो तभी कोई वस्तु जानी जाती है, क्या आपका ये अभिप्राय है? ये चार प्रमाण ज्ञान के साधन है, जानने के योग्य कोई प्रमेय है, तो ये चारों प्रमाण क्या हर वस्तु में मिलते हैं, या चारों होंगे तभी वस्तु का ज्ञान होगा, इत्यादि जो प्रश्न उठते हैं उसको यहाँ पर आगे बताया गया। तो पहला प्रश्न है कि किम पुनः प्रमाणानि प्रमेयम अभी संप्लवन्ते, क्या सारे प्रमाण किसी प्रमेय में इकट्ठे होते हैं, संग्रहित होके इकट्ठे आते हैं? अथवा प्रमेयम व्यवतिष्ठन्ते इति, अथवा अलग अलग प्रमेयों के लिए अलग अलग प्रमाण निर्धारित हैं कि यही प्रमाण इसको बता सकेगा, ये इसको बता सकेगा, ये इसको नहीं बता सकेगा, कोई व्यवस्था है यहाँ पर? इसका उत्तर दे रहे हैं उभयथा दर्शनम, दोनों तरह देखा जाता है। उदाहरण दिया, अस्ति आत्मा इति आप्तोपदेशात् प्रतीयते, आत्मा है ये हमें आप्तोपदेश से शास्त्र से पता लग गया, ये शब्द प्रमाण हो गया। अब इसमें अनुमान बता रहे हैं, तत्र अनुमानम, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानी आत्मनो लिंगम, इत की जगह यह कर लीजिएगा। आगे ये सूत्र भी आएगा, तो ये जो इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न और ज्ञान है, इनसे आत्मा का अनुमान होता है। जहां जहां इच्छा होती है वहां वहां आत्मा भी होती है, जहां जहां द्वेष होता है वहां वहां भी आत्मा होती है, ये अनुमान किया जाता है। तो आत्मा के विषय में शब्द प्रमाण भी है और अनुमान भी कर सकते हैं हम। आगे इति आगे है प्रत्यक्षम, इसमें प्रत्यक्ष भी होता है, किनको होता है, लेकिन युंजानस्य योग समाधिजम आत्मा मनसो, इसमें जो समाधिजम आत्मा मनसो, समाधिजम आत्मा मनसो, इस तरह भी पाठ मिलता है, आत्मा मनसो संयोग विशेषाद आत्मा प्रत्यक्ष इति, आत्मा मनसो जी। तो ये जो आ और त है, माँ का आ और त, इसको हटा लीजिए, संयोग योग समाधिजम आत्मा मनसो संयोग विशेषात आत्मा प्रत्यक्ष इति। दो तरह के योगी माने जाते हैं, एक युक्त और एक युंजान। युक्त वो कहे जाते हैं जो जिनकी समाधि सदा लगी रहती है, स्वाभाविक हो जाती है, और युंजान वो माने जाते हैं जो प्रयत्न करके समाधि को लगाते हैं। तो ऐसे युंजान के लिए यहां पर कह रहे हैं युंजानस्य योगिना, युंजान योगी की योग समाधि जम, योग समाधि से उत्पन्न होने वाला जो आत्ममनस है संयोग विशेष है, आत्मा और मन का संयोग विशेष है। पीछे प्रत्यक्ष के लिए एक बात आई थी, सन्निकर्ष उसमें होता है, तो आत्मा और मन का संयोग विशेष होने से आत्मा का प्रत्यक्ष भी होता है। तो तीन प्रमाण बता दिए आत्मा में, आगम अनुमान और प्रत्यक्ष। आगे अग्नि ही आप्तोपदेशात् प्रतीयते, अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, हमें दूसरे के कथन से पता लग गया कि यहाँ अग्नि है, अत्र अग्नि थी, कहीं पर भी कहा यहाँ अग्नि है, केवल हमने सुना दूसरे ने बताया, ये शब्द प्रमाण हुआ। प्रत्यासीदता धूम दर्शने न अनुमीयते, प्रत्यासीदता जिधर उसने अग्नि बताई उस ओर अब हम बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो उधर की ओर बढ़ते हुए हमारे द्वारा धुएं के दर्शन से ये अनुमान किया जाता है, उस अग्नि का अनुमान भी किया जाता है। पहले धुआं नहीं दिखाई दे रहा था, किसी ने कहा आग लग गई है वहां पर, और हम बाहर निकले और उस तरफ बढ़ने लगे, तो जाते जाते हमें फिर धुआं भी दिखाई दे गया, तो अब ये दूसरे प्रमाण का प्रयोग हो गया, धुएं को देख के हमें अग्नि का पता लगे, आग तो लगी है यहाँ पर। प्रत्यासन्न जब प्रत्यक्ष उपलब्ध थे, और जब चलते चलते हम उस स्थान पर पहुंच गए जहां से धुआं उठ रहा था, वहां अग्नि थी, तो और निकट हम पहुंच गए, तो प्रत्यक्ष भी हमने जान लिया। तो एक ही विषय था, उसको तीनों प्रमाणों से हमने जाना, आत्मा और अग्नि का इन्होंने उदाहरण दिया। व्यवस्था पुनः, व्यवस्था का मतलब कोई चीज केवल एक ही प्रमाण से जानी जा रही हो, इसे व्यवस्था कहेंगे। तो व्यवस्था पुनः, उसके लिए उदाहरण दिया, अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग काम, तो स्वर्ग की सुख की कल्याण की इच्छा करता है वो अग्निहोत्र से यजन करे, अग्निहोत्र को करे। अब अग्निहोत्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है या नहीं होती है, इसमें कोई प्रत्यक्ष नहीं है हमारा, और इसमें कोई अनुमान भी नहीं कर सकते, कोई हेतु नहीं दे सकते हम, क्योंकि तो प्रत्यक्ष ही नहीं है, तो अनुमान कैसे करेंगे। तो ये केवल शब्द प्रमाण से हमें पता लगा, तो ये विषय केवल एक प्रमाण वाला हुआ, ऐसा भी होता है। आगे इसी को खोल रहे हैं, लौकिकस्य स्वर्गे न लिंग दर्शनम, जो सामान्य व्यक्ति होता है उसको स्वर्ग के विषय में कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है कि ऐसे स्वर्ग है, यहाँ पर है, कुछ पता नहीं लगता है उसको, न प्रत्यक्षम न उसका प्रत्यक्ष है, इसलिए केवल उसको लौकिक व्यक्ति को शब्द प्रमाण से ही पता लगता है। आगे स्तनयित्व शब्द श्रूय माने शब्द हेतु तो अनुमानम, एक परिस्थिति देखिए कि हम कमरे में बैठे हैं और बाहर आकाश को देख नहीं पा रहे हैं, अंदर बैठे हैं और हमें बादल की गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे कि अभी सुनाई दे रही, यद्यपि हमको अभी बादल दिखाई दे रहे हैं बाहर से, लेकिन अंदर जब बैठे तब, तो स्तनयित्व शब्दे श्रूय माने, बादल के शब्द के सुने जाने पर शब्द हेतु अनुमानम, शब्द सुनने से हमें ये अनुमान हो जाता है कि बादल है, आकाश में बादल है, स्तन इतनो विद्युत को भी बोलते हैं, बादल को भी बोलते हैं, दोनों को भी बोल सकते हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं। शब्दे न हेतोर अनुमानम, शब्द से हम यहाँ अनुमान करते हैं। अब केवल अनुमान है यहाँ पर, तत्र न प्रत्यक्षम न आगम, हमारा प्रत्यक्ष भी नहीं है क्योंकि हम अंदर कमरे में बैठे हैं और न किसी ने हमें बताया है कि आकाश में बादल है या बिजली है। आगे पाणो प्रत्यक्षता उपलब्ध माने न अनुमानम न आगम, हाथ में अगर कोई प्रत्यक्ष चीज रखी हो, जैसे हस्तामलक वत बोलते हैं, हाथ में आंवला रखा है, हाथ में अपने वेद रखा है, अब इसमें कौन सा प्रमाण दूसरा है, इसमें क्या अनुमान करेंगे? आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं, तो प्रत्यक्ष हो गया, अब इसमें क्या अनुमान करेंगे? अनुमान प्रवृत्ति ही नहीं होगा। और ना आगम की जरूरत है, कोई ये बताए कि आपके हाथ में लेखनी है, आप सामने बैठे हो, कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। तो प्रत्यक्ष से जो उपलब्ध हो गया वहां न अनुमानम न आगम, ये प्रवृत्त नहीं होते। आगे का साच एवं प्रमिति प्रत्यक्ष परा, ये जो प्रमिति है, ये जो ज्ञान है, जितना भी ज्ञान है, ये सारा का सारा प्रत्यक्ष परक होता है, प्रत्यक्ष की प्रमुखता वाला होता है, प्रत्यक्ष के आधार पर चलता है। अनुमान भी प्रत्यक्ष पर आधारित है और आगम भी प्रत्यक्ष और अनुमान पर आधारित है, इसलिए वो भी प्रत्यक्ष पे ही आधारित अंततः कहा जाएगा। और प्रत्यक्ष की प्रधानता होती है, जब भी हम जानना चाहते हैं तो उसमें प्रत्यक्ष ही सबसे मुख्य माना जाता है। उसको आगे खोल रहे हैं, जिज्ञासितम अर्थम आप्तोपदेशात प्रतिपद्यमानो लिंग दर्शनेन अपि बुभुत्सते। जिज्ञासितम अर्थम, जिसको वो जानना चाहता है उस अर्थ को आप्तोपदेश से जानता हुआ भी, किसने कह दिया कि हाँ परमात्मा है, ये जानता हुआ भी लिंग दर्शनेन अपि बुभुत्सते, वो कुछ वो करना चाहता है, कोई लक्षण देखना चाहता है, अनुमान से भी सिद्ध करना चाहता है, व्यक्ति रुक नहीं जाता है, मुक्ति में आनंद होता है, ध्यान में आनंद आता है, इतना सुनने मात्र से नहीं रुकेगा वो, फिर कुछ ऊहापोह करेगा। हाँ, ध्यान में आनंद आ सकता है या नहीं, शांति मिल सकती है या नहीं। आगे लिंग दर्शन अनुमितम च प्रत्यक्ष तो दिदृक्षते, और जब उसको थोड़ा लगा, हाँ जब आंखें बंद कर लेते हैं, अंदर होते हैं, बाहर की चीजें नहीं सोचते हैं, तो शांति तो आनी चाहिए, एक थोड़ा उसको अनुमान हुआ, अब वो इतने से भी नहीं रुकेगा, वो खुद जाकर के बैठेगा और जानेगा। तब तक उसकी ज्ञान की यात्रा समाप्त नहीं होगी, किसी भी वस्तु को जानने की यात्रा प्रत्यक्ष पे जाके समाप्त होती है। आप्तोपदेश या शब्द के सुनने मात्र से हमारी जिज्ञासा जानने की इच्छा समाप्त कभी नहीं होगी, हम अनुमान अवश्य करेंगे और प्रत्यक्ष पे जाके ये यात्रा समाप्त होगी, इसलिए ये प्रत्यक्ष परा है। आगे प्रत्यक्षता उपलब्ध अर्थे जिज्ञासा निवर्तते, और प्रत्यक्ष जब कोई वस्तु उपलब्ध हो गई तो अब उससे संबंध में जानने की इच्छा समाप्त होती है क्योंकि हमने प्रत्यक्ष जान लिया है उसको। पूर्वोक्तम उदाहरणम अग्नि इति, अग्नि वाला उदाहरण है, किसी ने कहा अग्नि है लगी है वहां, फिर हमने अनुमान किया हाँ धुआं है तो अग्नि हो सकती है, और जाकर के देख लिया तो वहां जाके हमारी सारी तृप्ति हो गई। आगे प्रमातो प्रमातव्य अर्थे प्रमाणानाम संभवो अभिसंप्लवः, प्रमाता का जानने योग्य वस्तु के विषय में प्रमाणों का संभव इकट्ठा होना, इसको अभिसंप्लव शब्द से कहा। एक ही प्रमेय को अनेक प्रमाणों से जब हम जानते हैं, एक ही प्रमेय में जब अनेक प्रमाण इकट्ठे होते हैं, इसको अभिसंप्लव कहते हैं, चारों ओर से आकर के उस पे इकट्ठा हो जाना, गति हो जाना। और असंभव व्यवस्था इति, कि कोई विषय ऐसा हो सकता है जिसको हम प्रत्यक्ष नहीं जान सकते या अनुमान नहीं कर सकते इत्यादि, तो इसके लिए व्यवस्था कहा जाएगा, ये इसमें एक यही प्रमाण लगेगा या ये दो ही लगेंगे। तो यहां तक का ये सूत्र आज हो गया, अब इसको तीन बार ओम का उच्चारण के साथ समाप्त करते हैं। सबको साथ अभिवादन।